miliona kilometrów. Toyota Professional. Dzięki mobilu przyczepności. Dzięki, bajo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 19 marca. Minęła 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Szpitale, laboratoria i ratownicy medyczni dostaną maski, kombinezony i gogle, zapowiada minister zdrowia. Sprzęt rozdysponują wojewodowie. W najbliższych godzinach ma być gotowy projekt tarczy antykryzysowej. W przyszłym tygodniu trafi do Sejmu i o tym, jak uchwalić przepisy, premier rozmawiał z klubami parlamentarnymi. 50 milionów euro przeznaczy Komisja Europejska na sprzęt, w tym respiratory dla państw walczących z epidemią. Szefowa komisji zostanie przebadana na obecność koronawirusa. Spodziewamy się jeszcze dziś wzrostu liczby zakażeń koronawirusem w Polsce, mówił w południe minister zdrowia. W tej chwili jest 325 przypadków, o 20 więcej niż rano. Minister Łukasz Szumowski zapowiedział, że szpitale, laboratoria i ratownicy medyczni otrzymają sprzęt ochrony osobistej. Maski, kombinezony i gogle zostaną rozdysponowane przez wojewodów. Do wojewodów zostały wydane dyspozycje zaopatrzenia ratowników w sprzęt ochrony osobistej kolejny. I tutaj 13,5 tysiąca masek oraz 6 tysięcy kombinezonów. Dla diagnostów, bo wiemy, że oni są też często na tej pierwszej linii frontu, tutaj 4 tysiące kombinezonów, 6,5 tysiąca masek oraz 25 tysięcy rękawic do laboratoriów WSSE. Łukasz Szumowski zaapelował do pacjentów, żeby nie ukrywali infekcji. Chorzy powinni zgłaszać się do szpitala zakaźnego, gdzie zostaną przebadani na obecność koronawirusa. Minister zwrócił uwagę, że nieodpowiedzialne działanie naraża zdrowie innych pacjentów oraz personelu medycznego. Rząd omawiał z opozycją pakiet antykryzysowy. U premiera zakończyła się wideokonferencja z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych. Projekt tzw. tarczy antykryzysowej ma być gotowy w ciągu najbliższych godzin. Na przekazanie 212 miliardów złotych na walkę z gospodarczymi skutkami pandemii będą musieli zgodzić się posłowie. Zwołanie posiedzenia parlamentu może być jednak utrudnione ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa. Przed kancelarią premiera jest Agnieszka Jasik. Agnieszko, w jaki sposób mógłby zebrać się Sejm? Po rozmowie premiera z przedstawicielami klubów parlamentarnych rzecznik rządu Piotr Miller poinformował, że projekty ustaw z rządowego pakietu łagodzącego skutki gospodarcze pandemii będą rozpatrywane na posiedzeniu Sejmu, które, jak zapowiedział, odbędzie się w przyszłym tygodniu. Ale na razie nie wiadomo, w jakiej formule zbiorą się parlamentarzyści. Rano szef KPRM Michał Dworczyk przypomniał na naszej antenie, że decyzja w sprawie posiedzenia Sejmu należy do marszałek Elżbiety Witek. Jak dodał, prezydium Sejmu dyskutowało i wciąż dyskutuje o możliwościach przeprowadzenia obrad w sposób bezpieczny i dla pracowników, i dla posłów. Wiadomo na razie, że projekty ustaw były i są dalej konsultowane, tak jak dziś na spotkaniu premiera z przedstawicielami klubów parlamentarnych. Czekamy również na te propozycje ze strony klubów parlamentarnych. Każdej z tej propozycji będziemy się przyglądać i analizować pod kątem również ewentualnego wprowadzenia. Chciałbym również zaapelować do opozycji oraz do wszystkich osób, które analizują wczorajsze nasze projekty, nasze propozycje, aby przedstawiać je w sposób kompleksowy. Mówił po wideokonferencji rzecznik rządu Piotr Miller. Wcześniej Michał Dworczyk poinformował, że premier spotkał się w tej sprawie też z przedsiębiorcami w trybie telekonferencji, a minister rozwoju Jadwiga Emilewicz oraz minister rodziny Marlena Maląg rozmawiają w podobnym tonie ze przedstawicielami pracodawców, pracowników i związków. Agnieszka Jasik, dziękuję za te szczegóły. Dramatyczna sytuacja jest we Włoszech, podaje WHO. W tym kraju nie wyjdziemy z epidemii 3 kwietnia, stwierdził przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia, były urzędnik Ministerstwa Zdrowia w Rzymie. Uważa on, że trzeba przedłużyć restrykcyjne kroki wprowadzone na najbliższe tygodnie. Podkreślił też, że kluczowe znaczenie ma zwiększenie liczby testów w podejrzanych przypadkach i dla pracowników służby zdrowia. Bilans koronawirusa we Włoszech to prawie 3 tysiące zmarłych i ponad 35 tysięcy przypadków zakażeń. Wojskowe ciężarówki zaczęły wywozić trumny z ciałami zmarłych z Bergamo na północy kraju do innych miast. Tam będą kremowane. Nocne zdjęcia kolumny pojazdów. Media określają jako jeden z najbardziej przerażających obrazów. Komisja Europejska tworzy strategiczne zapasy sprzętu medycznego, by pomóc krajom w walce z koronawirusem. Komisarz do spraw zarządzania kryzysowego Janez Lenarczycz poinformował, że gromadzone będą respiratory, środki ochrony osobistej, czyli na przykład maski i rękawice, a także, jeśli już zostaną wynalezione, szczepionki i lekarstwa oraz odczynniki laboratoryjne do testów.

To była oczywiście Śliwka. Już prawie 14:19. Austin Wintory to pierwszy kompozytor w historii, który dostał nominację do Grammy za ścieżkę dźwiękową do gry wideo zatytułowanej Journey. Znany jest też ze współpracy przy grze Assassin's Creed Syndicate, gdzie atmosferę wiktoriańskiego Londynu oddaje muzyka kameralna i ballady o morderstwie. Z kompozytorem spotkała się Violetta Myszkowska. Do you think that a composer could be... Myślisz, że kompozytor ma szansę zostać bohaterem ballady o morderstwie? A character from the murder ballad. What an unexpected question. Zaskakujące pytanie. Jako sprawca czy ofiara? Like the person murdering or being murdered, you mean? It's up to you. To zależy od ciebie. It was a Columbo episode, where a composer... Pamiętam, że kiedyś był taki odcinek serialu Columbo, w którym doświadczony kompozytor nie mógł już pisać i zlecał to swojemu asystentowi. Pewnego dnia dostał Oscara za muzykę, której nie był autorem, dlatego zamordował swojego asystenta, żeby nikt się o tym nie dowiedział. Ten odcinek zawsze wydawał mi się śmieszny, dopóki nie zacząłem rozwijać swojej kariery i okazało się, że wielu twórcom pomagają asystenci. Tym samym ballad opowiadająca o ciemnych sprawkach kompozytora może być realistyczna. Yeah, I think a murder ballad about the dark deeds of a composer could be realistic. But yeah, no, I will say though, I do love writing music that lets me go to those darker places. Muszę przyznać, że lubię pisać muzykę, która prowadzi mnie do ciemniejszych zakątków, a tworzenie ballad do Assassin's Creed dało mi dużo radości. Są mroczne, ale nie w takim sensie, że są pełne przemocy. Bardziej wynika to z ich poetyckości. Są jak twórczość Edgara Allana Poe. Like Edgar Allan Poe or something, you know, it's beautiful in its darkness. That's so fun. So what was the darkest corner of London's... Opowiedz o najmroczniejszym zaułku Londynu, do którego zawędrowałeś podczas skomponowania tej muzyki. During composing for Assassin's Creed. Probably the most disturbing... Najbardziej niepokojącym fragmentem tej opowieści był rozdział, w którym główni bohaterowie za cel obrali sobie doktora, który prowadził szpital dla obłąkanych. Zamiast leczyć pacjentów, truł ich. Stąd wzięła się ballada Give Me the Cure, którą napisało trio komediowe Tripod z Australii. And he's actually poisoning the people there, and that's where the murder ballad Give Me the Cure comes from. Give me the cure that the doctor got. Give me a cure that will stick. 'Cause now that I'm seeing through clearer eyes, old Lambeth is making me sick, me sick. Old Lambeth is making me sick. And the whole thing is pretty twisted in a very like one flew over the cuckoo's nest kind of way. Ten fragment opowieści jest mocno pokręcony, trochę w stylu lotu nad kukułczym gniazdem. W muzyce instrumentalnej pojawia się wtedy pojedynczy klarnet, grający bardzo wysoką nutę. Brzmi to niezwykle niepokojąco i kiedy po jakimś czasie przesłuchałem ten utwór ponownie, nie miałem pojęcia, skąd mi się to wzięło. Ah, man, I don't really know how I did this. It seems to be genuinely quite disturbing. But you managed to turn this dark corner into something. Ale pewną przeciwwagę stanowią paradoksalnie ballady, które muzycznie są o wiele lżejsze. A bit lighter with those murder ballads, don't you think? Oh, for sure. I mean, the murder ballad is—it's like a theater piece, so I mean, it's a bit of there's a bit of humor. O tak, ballady o morderstwie są z natury bardziej teatralne. Zawsze jest w nich odrobina humoru, nawet w Give Me The Cure. To czarny humor, ale to już zasługa członków grupy Tripod, którzy napisali tekst i część muzyki. Potrafią stworzyć piosenkę, która jest mroczna i jednocześnie przezabawna. Bardzo lubię takie połączenie. Słychać je też w części instrumentalnej, twojego autorstwa. Gra opowiada o zabójcach, którzy z wielorakich pobudzeń pozbywają się z ulic XIX-wiecznego Londynu różnych postaci, w tym również historycznych. Napisałeś na przykład utwór Walcowanie na dachach i bruku, który metaforycznie odnosi się do walki wręcz. Right. Yeah, well that The reason there was because the characters of Jacob and Evie are so skilled. Główni bohaterowie gry, Jacob i Evie, są tak wytrenowani, że większość ich przeciwników nie jest dla nich żadnym wyzwaniem. Dlatego dla mnie oni raczej tańczyli, niemal przedrzeźniając swoich przeciwników. Chciałem, aby muzyka nie przywodziła na myśl niebezpieczeństwa, choć wiele gier wideo stara się mocno je podkreślić. Przesadnie w wielu przypadkach. W innych sprawdza się to bardzo dobrze. Na przykład w Obcym Izolacji. Cały czas miałem poczucie, że mogę zginąć w każdej chwili. W Assassin's Creed zdecydowałem się na inny styl, bo tutaj ścieżka dźwiękowa spełnia inne zadanie. And so the music has a very different responsibility in a situation like that. Well, I just try to let whatever the project is be my guide. Zawsze pozwalam prowadzić się grze czy filmowi, do którego piszę partyturę. Jeśli w centrum opowieści jest bohater, staram się odzwierciedlić to, przez co przechodzi. Dla przykładu w Assassin's Creed muzyka jest lekka, bardzo kameralna, na małą orkiestrę. Ludzie mówią, o, to pewnie dlatego, że historia dzieje się w wiktoriańskim Londynie. Dla mnie przywołanie muzyki tych czasów nie było najważniejsze. Ja chciałem opowiedzieć o Jacobie i Evie, członkach gangu, którzy nie biorą niebezpieczeństwa na poważnie, bo ruszają się jak Legolas. Tylko dlatego nie zdecydowałem się na wielką orkiestrę. U mnie prawie zawsze zaczyna się od bohaterów. Ale oczywiście są też takie gry jak Journey, gdzie o bohaterze nie wiemy nic konkretnego. Nie ma imienia czy osobistej historii. To gracz jest bohaterem. Dlatego lubię, kiedy to gracz czy film mówi mi, jakiej muzyki potrzebuje. Jokes, jokes, jokes. To ballada ze ścieżki dźwiękowej gry Assassin's Creed Syndicate. Wrócimy do rozmowy z Austinem Wintorem, który opowie o nagrodzonej nominacją do Grammy muzyce z gry Journey. I co by tutaj zagrać? Oczywiście morderczą balladę ze spektaklu sprzed już 21 lat w Teatrze Polskim we Wrocławiu w czasie 20. przeglądu piosenki aktorskiej. Pożegnać cię już muszę, ten ostry nóż przeszyje wzdłuż twe ciało i moją duszę. za ręce go i za nogi wlecz. Niech łeb po bruku dudni, zielony ląd to ciało me na dnie głębokiej studni. O wicher wił, kraczą wrony nad Henrym. Leż sobie, leż, mały Henry, leż sobie wieczność całą. Zrobiłeś błąd, zielony ląd, to teraz gnijące ciało. Wicher wiał, wicher wiał, la la la la la, la la la la, leczą grony nad Henrym. Anna Maria Jopek, Maciej Maleńczuk i Henry Lee. Wracamy do rozmowy z Austinem Wintorem, kompozytorem muzyki do gier wideo. Największym jego sukcesem była ścieżka dźwiękowa do bardzo nietypowej gry. Nietypowej, bo nie padło w niej ani jedno słowo. Journey, czyli podróż. Violetta Myszkowska. Okay, well then, journey. Powiedziałeś, że zaczynasz komponowanie zazwyczaj od bohaterów. Jednocześnie o bohaterze gry Journey wiemy niewiele. Kogo w takim razie odzwierciedla ta muzyka? Who are you scoring? It's really it is the journey itself. Dla mnie głównym bohaterem była tytułowa podróż. The idea is the music is partially environmental, but it's all we always called the music in Journey the narrator. Muzyka w jakiejś części nawiązuje do przestrzeni, ale zawsze powtarzaliśmy, że w Journey muzyka jest narratorem. Jest jak głos, który opisuje to, co się dzieje. Rozumiesz? Zorientowali się, że nie mają pojęcia, gdzie są. Spojrzeli na horyzont, a tam, ponad wydmami, zamajaczyły szczyty gór. Coś w tym stylu, ale używamy nut zamiast słów. Ścieżka dźwiękowa w tej grze jest jak osoba trzecia, obserwator. Jednocześnie chcieliśmy, aby gracz odnosił wrażenie, że należy również do niego. I to było największe wyzwanie. Napisać ścieżkę dźwiękową tak, żeby każdy mógł ją zinterpretować inaczej, w sposób bardzo osobisty. Nawet w zespole, w którym pracowaliśmy, dochodziło do tego, że sprzeczaliśmy się o symbolikę konkretnych elementów. Nawet my nie mieliśmy prawidłowych, jednoznacznych odpowiedzi. Uważam, że to sukces, bo to oznacza, że ta gra to czysta metafora. This was a huge challenge and komponowanie do Journey było dużym wyzwaniem, ponieważ muzyka reaguje na to, co robi gracz, ale ty postanowiłeś iść krok dalej i zagrać na żywo interaktywny koncert muzyki z Journey. Bierze w nim udział gracz i orkiestra, która za nim podąża. Wiem, że to trochę jak zapytać iluzjonisty, jaki jest jego sekret, ale jak wam się to udało? What's his trick? But well, to bardzo trudne. Jednym z sekretów jest to, że zawsze pracuję z tymi samymi muzykami, którzy znają tę partyturę bardzo dobrze. Jeśli zdarza się jakaś nagła zmiana, ponieważ gracz poszedł ścieżką, której się nie spodziewaliśmy, wystarczy jedno moje spojrzenie, żebyśmy razem wykonali manewr, jak zwodzący swojego przeciwnika bokser. We can make those left turns together like a boxer. They know the music well enough that I can look them in the eyes and I have these hand signals. Mamy umówiony zestaw gestów, który kieruje muzyków do konkretnych miejsc w partyturze. Jako dyrygent muszę znać dobrze grę, żeby przewidzieć, jak zmieni się muzyka, kiedy gracz na przykład przejdzie przez drzwi. Czasami się mylę, ale widownia tego raczej nie zauważa. Nie da się tego uniknąć. W końcu to koncert na żywo, w dodatku bardzo trudny do wykonania. But there's a few times where I'm always going, oh, damn it, because it's hard. I mean, it's live, you know, so. Don't get me wrong. This is based. Czy ego na tym cierpi? Jak z nim walczysz? How do you fight with your ego? Well, it's a really deep question, actually. It's hard to give a quick answer. To głębokie pytanie, na które trudno odpowiedzieć od razu. Najważniejsze dla mnie to pamiętać, że czystej karty nie obchodzi, co do tej pory osiągnąłem. Interesuje ją to, co jest prawdziwe, szczere i autentyczne. Ego niekoniecznie objawia się tym, że za bardzo polegasz na sobie. Ego to również samoświadomość. A mnie się wydaje, że im bardziej muzyka jest spontaniczna, im częściej słyszysz w niej tę iskrę życia, tym jest lepsza. Ale żeby tak się wydarzyło, musisz zepchnąć ego na bok. And so that's where you have to kind of push ego to the side. I try to make sure that my interests are in a lot of areas outside of music. Staram się również mieć wiele zainteresowań poza muzyką, tak abym mógł nauczyć się czegoś od ludzi, którzy nie robią tego, co ja. Dbam o takie relacje. Pozwalają mi uniknąć sytuacji, w której siedzę przy pianinie, a mój umysł zamiast rozwiązań kreatywnych podsuwa mi te najpraktyczniejsze, te, które opierają się na czystym ego. Kolejną odpowiedzią może być współpraca z innymi artystami. Wtedy pracujesz nad pomysłami, które nie są twoje. Im bardziej się na nich oprzesz, tym lepszy jest efekt. Tak myślę. W niektórych przypadkach współpraca jest trudna, wręcz niemożliwa, ale mocno wierzę w jej sens. I'm a big believer in collaboration. I love it. I mean, there's certain things that I find difficult to collaborate on, but in the areas where it's possible, I love it. I fragment wokalizy Elizabeth Scott ze ścieżki dźwiękowej gry Journey, a z Austinem Winterym rozmawiała Violetta Myszkowska. Niosę gniew przed szeregiem, stoję, wiem. Nie znam strachu, ślepia większe mam niż lęk. Hej! Czy coś słyszy mnie? Kiedy krzyczę, że teraz jest ten dzień. Oh, oh. Hej! Co za krętem oddech mi, muszę się przez papierowe łzy. Zawarłem pakt, że nie przestanę nigdy w życiu. Niezależnie jakbym sfrustrowany był. Dziś widzę tylko samochody i światła samochodów. Łapię oddech w niezamulonym stawie pełnym wyborów. Ty posypujesz ścieżki, ja normalizuję ścieżki. Ja pracuję, a ty w sklepie, gdzie nie pytają o dowód. Co zrobić, żeby pomnożyć talent, żeby w krainie marzeń przygotować mu fundament, żeby nie wahać się, gdy wszystko wokół takie same, by nie odpowiadać zakopałem na pytanie, co zrobiłem starem. Hey! Czy ktoś słyszy mnie, kiedy krzyczę, że teraz jest ten dzień. Ten sens niebo skłonął sens.

Czerwony księżyc w zenicie spragnionym przygody. Szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc w zenicie spragnionym przygody. Szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc. Laboratorium. Pogodowe spotkanie zespołu, który obchodzi właśnie swoje półwiecze z OSTR-em. Wczoraj gościem Agnieszki Szydłowskiej w wieczornym programie Trójki był Tomasz Kopeć, prezes zarządu Polskiej Fundacji Muzycznej. Rozmawiali o sprawach obecnie dla artystów szalenie ważnych, dlatego postanowiliśmy tę rozmowę przypomnieć. Tomasz Kopeć jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo mi miło, Agnieszko. Polska Fundacja Muzyczna, od 17 lat działacie i działacie na rzecz ludzi muzyki, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, chociaż ta sytuacja, która dotyka teraz nas wszystkich, pewnie jest wyjątkowa, więc powiedz nam w ogóle o samej, oczywiście, no tak w miarę skrótowo, idei, która stała za tym pomaganiem właśnie wtedy, kiedy wymyśliliście fundację. No, fundacja powstała wtedy, kiedy zaczęli artyści chorować i okazało się, że no nie są zabezpieczeni. Pani Lucja Prus, Jacek Kaczmarski ze swoją chorobą nowotworową, mnóstwo jazzmenów jak pan Szukalski, Wege Haupt. Okazywało się, że nie ma jak im pomóc bez uruchomienia specjalnych tutaj mocy i środków. Dlatego koncerty charytatywne, dlatego zakładane konta, zbiórki, SMS-y. Przez te 17 lat to ponad 70 akcji, 70 osób, którym udało się pomóc. Bo z jednej strony to jest tak, że wola pomagania nie tylko w środowisku artystycznym, ale także w tym środowisku jest wielka, ale z drugiej strony zawsze potrzeba jakichś narzędzi formalnych, które potrafią spowodować, że nasze dobre chęci, zaangażowanie trafią po prostu do osób, które potrzebują pomocy. Trzeba założyć fundację, trzeba móc zrobić konto, subkonto i dystrybuować pieniądze. I to wszystko już umiecie. W związku z tym w tej sytuacji, która teraz nadeszła, sytuacji, o której też mówimy dosyć często, czyli odwoływanych koncertów, odwoływanych całych tras koncertowych, ta wiedza może się przydać. No rzeczywiście, okazało się, że ten nasz wehikuł fundacyjny, który powstał no wyłącznie po to, żeby w takich no, wyjątkowych sytuacjach kilka osób w ciągu roku wesprzeć, nagle cała branża stanęła przed ogromnym problemem. No czegoś takiego to żadne rządy, żadne instytucje, żadne fundacje nie są w stanie, wydaje się, ogarnąć. Ale branża muzyczna ma taką możliwość, jakiej nie mają, wydaje mi się, wszystkie inne. Można być aktywnym artystą bez bezpośrednio kontaktu z publicznością. Urszula swoim koncertem niedzielnym w sieci zainspirowała tutaj do pomysłu, który właśnie realizujemy. I on od kilku dni działa, już kilkanaście imprez się udało. Pojawiła się strona internetowa, która integruje wszystkie tego typu wydarzenia. Jeżeli ktokolwiek się zgłosi, kto gdzieś w jakimkolwiek miejscu w Polsce, w domu, w sali koncertowej śpiewa, recytuje, tańczy, czyta audiobooka, cokolwiek robi, jakąkolwiek inicjatywę artystyczną, my dopinamy do naszego kalendarza. W ten sposób w jednym miejscu każdy fan, każdy artysta może zobaczyć, co którego dnia się po prostu dzieje. Ale to nie wszystko. Każdemu z artystów proponujemy wygenerowanie indywidualnej, takiej wirtualnej puszki do zbierania środków. W związku z tym, patrząc w komórce czy w komputerze na taki koncert, w każdym momencie możemy artystę wesprzeć 10, 15, 20 zł czy dowolną kwotą, no tak jak to robimy kupując w sklepach internetowych. Po zakończeniu takiego koncertu, po kilku dniach, kiedy rozliczymy taką puszkę, zaproponujemy umową darowizny przekazanie wykonawcy bądź wykonawcom całej tej kwoty, ale z jednym takim zastrzeżeniem, właściwie prośbą. Zostawcie cokolwiek na funduszu pomocowym Polskiej Fundacji Muzycznej dla tych, którzy no, takiego koncertu po prostu dać nie mogą, bo są nagłośnieniowcem, bo są menadżerem, bo są muzykiem orkiestrowym, a jego orkiestra nie działa i tak dalej. Więc chcemy tutaj wzbudzić solidarność branżową, no i zaktywizować w ogóle ludzi. Róbcie w domach różne inicjatywy. Takie się już dzieją. Tak, takie się już dzieją. Ja nawet mam wrażenie, że dzisiaj przeglądając w takim naturalnym trybie media społecznościowe, jest ich tak dużo, że pewnie fani muzyki, czy fani teatru, kina muszą już potężnie się nagłowić, skąd wziąć czas, no i też dokonywać wyborów, jak na festiwalach, kiedy grają trzy sceny. A propos festiwali, to dzisiaj dowiedzieliśmy się, że Glastonbury przełożyło swoją edycję na rok 2021. Czekamy oczywiście na rozwój wypadków i będziemy informować o decyzjach także dotyczących polskich festiwali. Ale najważniejsze, Tomek, w tym momencie to podaj adres proszę tej strony, bo tego nie podaliśmy, a myślę, że jest to bezsprzecznie potrzebna informacja. Za zgodą, wiedzą już w porozumieniu z Urszulą, przerobiliśmy nazwę jej koncertu, czyli nazywamy się Zostań z muzyką. Ona się nazywała Zostań w domu z muzyką. Nasza wersja jest krótsza. www.zostańzmuzyką.pl i tam wszystko można znaleźć. Dzisiaj jest burlecka na przykład o godzinie 20 z klubu Grzesia Piotrowskiego z Mokotowa Six Seasons. 20 marca gra gitarzysta Sieradzan, 21 Jadzia Kłapa z zespołem. Jadzia Kłapa jest doktorem w ogóle, lekarzem, na co dzień leczy z koronawirusa, a wieczorami uprawia z Pawłem Zareckim muzykę cudowną, więc koncert jazzowy przed nami 21. Kalendarz zapełnia się szybko i błyskawicznie. Po prostu zachęcamy całą branżę, żebyśmy się mogli w ten sposób integrować i się wspierać. Bardzo Ci dziękuję za te informacje. Polska Fundacja Muzyczna działa. Tomasz Kopeć był naszym gościem. O tym pomyśle Zostań z muzyką. Będziemy oczywiście w Trójce przypominać. Tomek, bardzo Ci dziękuję. Świetnie Cię było słychać, więc czasami warto naprawdę zostawiać w domu takie wynalazki bardziej klasyczne, jak telefon stacjonarny, bo to był teraz przykład właśnie takiej rozmowy. Nie wiem, czy jeszcze ktoś pamięta. Przez telefon stacjonarny. Świetnie się sprawdził, Tomek. Zostań w domu z Trójką. Z Tomaszem Kopciem, prezesem zarządu Polskiej Fundacji Muzycznej, rozmawiała Agnieszka Szydłowska. Rozmowa odbyła się na żywo w Trójce wczoraj wieczorem. Skoro Agnieszka powiedziała o telefonie stacjonarnym, to chciałbym opowiedzieć, że niedawno wszedłem po latach, spełniłem swoje marzenie, wszedłem w posiadanie telefonu stacjonarnego z kręconą tarczą, takiego jak te, które pięknie zawsze dzwoniły na starych filmach amerykańskich. Udało się go w Trójce podłączyć. Działa, można zadzwonić na każdy numer wewnętrzny, ale okazało się, że myślę około 80% kolegów i koleżanek nie ma w swoich życiowych doświadczeniach kręcenia tarczą telefonu. Więc był taki moment, kiedy wszyscy przybiegali, żeby się trochę tym telefonem pobawić. A ja chciałbym teraz zagrać piosenkę, która będzie troszkę złamaniem naszej zasady grania po polsku, ale chcę ją zagrać dlatego, że ona powstała 50 lat temu, mniej więcej, i 50 lat temu pokrzepiała duszę w bardzo trudnym roku 1968 i mam jakieś wrażenie, że pokrzepia tę duszę do dziś. Byłem świadkiem raz śpiewania zbiorowego w ogromnym kilkuset tysięcznym tłumie tej piosenki po koncercie grupy Oasis w słynnym angielskim Nebworth. Myślę, że jest to dobry czas ku temu, żebyśmy jej posłuchali i gdzieś tam w głowie ponucili wspólnie. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better.